گفتی به جنگ ولی برای دنیا نه، زود میگذره دیگه همه عمر کم. گفتم مگه میشه از این دنیا کن، گفتی همیشه خوب بوده ولی برد با من. واسه حکومت تو زمین به تو دادم، گفتم این آدم ها از گرگاشن، نمیتونم بین این باد سر قول باشم. بذار این دفعه باد رود باشم، لا مصب مسخ این دنیایی، همه عمرمونم بکنیم براش قربان کمه. وقتی دیگه اینجا همه گوش وجدانا کره، همه چسبیدیم به این بوت مثل کنه، نمیتونیم حتی دیگه سر بالا بگیریم، خودمونه توی فردا ببینیم. گرمی خورشید تو سرما رو بگیریم، واسه حرکت به یه سرمایه نگیریم. نه چون همیشه یکی هست بگه نه، قبل اینکه آرزو تو بگیرن بده پر. من نمیخوام منتظر بشینم، نمیدونم این آدم ها معتقد به چیان. من نمیخوام مقصر بگیرم یا با دیده یه مفسر ببینم، میخوام واسه عملم معلم بگیرم تا بعد ازم خوبی معدل بگیرم. دنیا ازت سیرم دیگه، آروم دنیا ولی تا نداره. نشد یه بار برام نه نیاره، نشد یه شب برام غم نباشه. بگو کی میتونه بره ولی کم نیاره. تو جاده یه مار پیچه پره پیچه خم، وقتی عمرت ماره مثل دور موت کم. وقتی هر روز میپیچه دیگه توی خونه غم، وقتی هنوز تشنه ایم به بوی خونه هم. نه نمیشه ساخت یه دیوار محکم، تکه بش بدی با سیگار روشن، فکر نکنی بش بی خیال دشمن. نه نمیشه پیاده روش کرد، باید بزنی قید و بنده این دنیا رو تا بتونی بری جلو. بشکافی رویتو، کی بودی غیر بنده این دنیا رو ببینی بتونی بری بشناسی خودتو. تو منی که تا بوده، یه نسل بعد با تو تابوته. من تویی که ما بوده ولی خیلی وقت دیگه نابوده. تن سالم فکرای آلوده، گم توی جامعه یه شالوده. مردن توش برا همه آسونه، تو قانونه وارونه جامونه. دنیا ازت سیرم دیگه، آروم نمیگیرم دیگه، چیزی واسه باختن.